11. Sure, Sure Hud. Mekke'de nazil bolgan 123 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Ra. Bu hikmet bilen işkılgıcı. Hemmedin haberdar Allah tarafından nazil bolgan. Ayetlerinin tüzülüşü puhta, akide ehkam, vaz ve kıssalar tefsili bayan kılınan kitaptır. Eytkin ki, siler fakat Allah kılı ibadet kılanla. Şübhi siz ki, men silerge Allah tarafından evetilgin, kapır bulsanla silerini Allah'ın azabından agahlandırıcı men. İman insanla Allah'ın savabı bilen, Sizlerge hoş haber bergüçümen. Sizler perverdigaranlardan mağfiret talep kılınla. Andın onunla tevbe kılınla. Allah sizlerini muayyen müddet kiçe, yani ömürünler ahırlaşıp, ecilinler yet kiçe, hayatı dünyadan obdan behriman kılıdı. Yaxşı iş kılığıcıga kılgan yaxşılığının savabını verdi. Eğer imandan yüz örsenle, azapkı doçar bol iste. Silerden kıyamet gününün çoğun azabıgı kalışınlardın ensireymen. Ölgendin kiin Allah'ın dergahiyeğe kayıt isle. Allah her nersige kadırdır. Rastla o kafırlar Resulullah Kur'an okuvatkanda onun yeniden ötgellerde onundun yoşurmuş için yüz öğriydi. Rastla ular Kiyimler bilen çümkül valganları da Allah onlarının yoşurun ve aşkarı işlerini bilip durdu. Allah hakikaten dillardakin bilgücüdür. Yer yüzüdeki hayvanlarının hemmesine rızık verişini Allah merhamet yüzüsünün üstüge algan. Allah onlarının turar cayini ve ölgendinkin kömüldüğün cayini bilip Onlarının hemmesi Rüşen kitapka yazılgandır. Yani levhul mehfuzga yazılgandır. Allah asmanlarını ve zeminini alt günde yarattı. Asman zeminini yartıştın ilgiri Allah'ın erşi su üstü dedi. Silerinin kaysınlarının emini yakşı şikayetliğini sınaş için Allah onlarını yarattı. Ey Muhammed! Eğer sen Mekke küffarlarına silah ölgendin ki çokum terlisler desen, kapırla çokum eydidir. Bu sözünü işçige olgan Kur'an pekat rüşen sehirdir. Eğer biz onların nazil boladığan azabını çeklik vakit keçiktirsek, onlar çokum mezhir kılıç yüzüsüden azab nemişki çüşmeydi o deydi. Rastlı onlarga Allah'ın azabı çüşken künde, Ular kaçıdığan yer tapalmaydı. Ular mezhir kılığan azap, onlarını koruşu oladı. Eğer biz birer insanlığa rahmetimizin tetişsak, yani nimetimizin versek, andın onu onundan tartıp alsak, o çokum Allah'ın rahmetinden ümitsizlenip gidiyordu. Küfranı nimet kılıdı. Eğer biz pekirlik, kesellik ve katıkçılık katarlık balalarına mutlula kılığan dinkin, Onun nimetimizni tetişsak, o çokum mendim balalar kötürülüp ketti. Emdi kelmeydi o dep, şek şübihsiz, huşallanıp, mağrulunup ketedi. Fakat balağı huşurganda sevr kılgan. Nimetki yolukkanda yakşı işlerini kılgan kişiler yakşılardır. Onların günahı mağfiret kılınadı. Onlar ahireti çoğun mukafatka erişidi. Ey Muhammed! Onlarının, yani o müşriklerinin, nemişki onun bir gazini çüşmedi. Ya ki onun bilen bile onu tasdikleydiğin bir perişti kelmedi deydiğallığı üçün, sana nazil kılınan vahiyinin bir kısmını 700 gün kelmeydiğandı. 703'ten yürüyün sıkılıdiğandı. Sen fakat onlarının Allah'ın azabıdın agahlandırgıçsın. Allah hemme nersini tasarruf kılgıcıdır. Onlar, Kur'an'ı Muhammed özü icat kılgan deyişemdi. Eytkin ki,

Qiyamət günümü onlara lənət qılınadı. Bilinlər ki, adı qəvmi həqiqətən pərverdigarını inkar qıldı. Agah bulunlar ki, hudu qəvmi bulğan adı halak bolsun. Səmudqa onlarının qərindişi salıqını pəyğəmbər qılıb əvəttuq. O, eytdi, ey qəvmim, Allahqa ibadət qılınlar. Sizlərgə Allahdın başqa heç məbud bərhəq yoxdur. O, sizlərini zimindin yarattı, yəni tüfraqdın yarattı. Sizlərini zimində turğuzdı, Allahdın məğfirət tilənlar. Andın onunla təvbə qılınlar. Pərverdigarim, həqiqətən yəqindir. Duanı icabət qılğucudur. Onlar, ey Salih, bunundun burun sən aramızda ümit qılınğan kişiydin. Yəni, bu sözünü eytişindin burun, aramızda çoğun adam bulub qilişini ümit qılattıq. Biz nə atı boğulurumuz ibadət qılıp gəlgən butlarına ibadət qilişdin tosam sən, Şək şübi hissiz ki, həqiqətən biz sən dəvət qılğan işqa zor güman demez deyişdi. Salih eytdi, ey qəvmim, eytinlaço, əgər mən pərverdigarın tərpidin nazil bolğan iniq dəlilgi asaslansam və onun rəhmətigi sazavər bolsam, yəni peyğəmbərlikki sazavər bolsam, şundaq turuqluq Allahqı qarşılıq qılsam, Allahın azabıdan məni kim qutquzudu? Məni özənlərgi əgişki dəvət qılış bilən, bana pəqət ziyandın başqını ziyadı qılmaysla. Ey qəvmim, bu Allah bivasitə yaratqan kişi tüge sizlərgi mənim möcizəmdir. Onu Allahın zeminəgi qoyvetinla. İxtiyarı otlusun, onun ziyan zəhmət yetkizmənla. Bolmasa sizlərini pat kilidigan azab halaq qılıdı. Ular kişi tügini boğuzlid. Salih eytti. Öyünlada hayatlıktın üç gün bəhrman bol olanla. Bu vədi yalğan emez. Biznin azab kılıç emirimiz kəlgende, Salih ne və onun bilən billi iman eytkallani, rəhmetimiz bilən şu künnün şərməndilikidin qutqazdıq. Pərverdigarın həqiqətən küştüktür, qalıbdur. Zalimlarga qattiq azap yuzlandi da, ular uylarda o'ltirgan peti qetib qoldi. Go'yo ular uylarda turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamizot tarafidan ovod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Parvardigarni inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Shubhasizki Bizim elçilerimiz, yani periştiler, İbrahim'e hoş haber elip geldi. Onlar, sana amallık tileymez, dedi. İbrahim, sizlerge amallık tileymen, dedi. O, uzakka kalmayıp bir mozayını kavap kılıp elip geldi. Onlarla onunla kol uzatmayı vatkallığını, yani o periştilerinin onunla kol uzatmayı vatkallığını görüp, onlarını hoş görmedi. Onlardan korkunç his kıldı. Onlar, qorqmağın, biz Rəbbinin pərişdiləri, tamaq yeməyimiz, biz həqiqətən Lotnın qəvmini halaq qılış üçün əvətildiq, dedi. Onun ayalı Sarə bir tərəbdə turub, Lot qəvminin halaq bolduğalıqın xuşallını küldü. Biz onunqa, yəni Sarəgə, İshaq atlıq balısı bolduğalıqı bilən və İshaqdın kiyin kilidiğən, Yaqub atlıq nəvrisi bulduğunluğu bilən xoş xəbər bərdiq. O, Sara, vəyəy, mən bir momay tursam, erim bir bovay tursa tuğam demən, bu həqiqətən qızıq işqo, dedi. Onlar Allahın əmirdən əcəblinəmsə, yəni Allahın qudurdən əcəblinəmsə, Allahın rəhməti və bərkətləri sizlərinin ailənlərgi nazil bolsun. Yani İbrahim'nin ailesindekilerine nazil bolsun. Allah hakikaten medhileşke layıktır. Uluğlaşke layıktır dedi. İbrahim'den korkunuz yok olgan. Hem de hoş haber onunla yetken çağda o biz bilen Lot'un kavmi doğrusu da münazirleşke girişti. İbrahim bolsa hakikaten könlü köksüken, köp ahçekçi